Book 2 90 90 الأمر 2 Imperative 2 احلق ذقنك Obri se اغتسل Operi se مشط شعرك Počešljaj se. Ittasil. Ittasilu. Nazovi. Nazovite. Ibda. Ibda'u. Počni. Počnite. Tawakkaf. Tawakkafu. Prestani. Prestanite. Utruk hava. Utruku hava. Pusti to. Pustite to. Kul hava. Kulu hava. Reci to. Recite to. Ištari hava. Ištaru hava. Kupi to. Kupite to. La takun abadan gajra sadiq. Ne budi nikad nepošten. La takun abadan وقحاً. Ne budi nikad drzak. لا تكن أبداً غير مهذب. Ne budi nikad nepristojan. كن دائماً صادقاً. Budi uvijek pošten. كن دائماً لطيفاً. Budi uvijek dobar. كن دائما مهذبا. Budi uvijek pristojan. عد سالما لبيتك. Stignite sretno kući. انتبه لنفسك. Pazite dobro na sebe. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Posjetite nas uskoro opet. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.